1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij twee andere internaten in totaal bijna 1000 graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de westerse cultuur. Sinds de ontdekking van de graven zijn er in Canada verschillende katholieke kerken afgebrand, vermoedelijk door brandstichting. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er meer partijen bij. Door problemen was het afgelopen dag niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel, daar is tienduizenden keren gebruik van gemaakt. Het demissionaire kabinet besluit niet of de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Het volledig vergoeden van de pil kost naar schatting tientallen miljoenen euro's en zo'n beslissing moet het nieuwe kabinet nemen, zei minister Van Ark in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer had eerder dit jaar aangedrongen op de terugkeer van de pil in het basispakket. Volgens de voorstanders kan dat leiden tot minder ongewenste zwangerschappen en dus minder abortussen. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Daarin staat dat alle grote instituties in de stad van de slavernij hebben geprofiteerd, zoals de gemeente, musea, de katholieke kerk en de universiteit. De Utrechtse rol bij de slavernij was volgens de onderzoekers relatief klein vergeleken met een stad als Amsterdam, maar groter dan tot nu toe gedacht werd. Het weer nog. Vooral in het oosten wat regen. Overdag bewolkt met ook dan vooral in het binnenland regen. Het wordt 14 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, Benny Sings hier. Ik zoek een huis. Ik en mijn gezin. In Landelijk Noord. Dus bel. En dan neem ik hem. Ja, mag ik even inhaken? Ja. Ik wil ook een huis. Maakt niet uit waar. Ik zal geen eisen stellen. Dus twee huizen graag. Ja. Alvast bedankt. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast. Hij zei het al, Benny Sings. Ook wel Tim van Berkenstein. Wat gaan we aanhouden in deze... Benny. Ben aan het werk. Oké. Okay. Ja. Goed, ik ook. Benny is muziekmaker, nou ja, misschien wel in de breedste zin van het woord. Zijn nieuwste album Music stamt uit april dit jaar. Is inmiddels al meer dan 20 miljoen keer gestreamd. Hij won een Edison in 2015... Maakt prijswinnende soundtracks voor film- en Netflix-series. Klopt nog, hè, allemaal? Jij kijkt gewoon even naar je. Uh-huh. En je hebt ook een bos krullen waar ik bijna jaloers van zou worden. Dank. Maar ik ben ook best blij met mijn stijlen, houden daar niet van. Fijn dat je er bent. Yes. En eens in de zoveel tijd, dan ontdek je iets waarvan je denkt, oh, wat heerlijk. Eindelijk iets wat ik weer echt leuk vind en waar nog zoveel van te luisteren is. Want je hebt al, hoeveel albums heb je in totaal? Ja, veel. Maar officieel is dit mijn zesde album. Uh-huh. Echt, maar dan heb ik nog allemaal tussenalbumpjes. Dus het zal wel een stuk of 11 zijn, zo onderhand. En dan vraag ik me ook af waarom ik dan daar nu pas achter kom. Waarom ik jou niet eerder ontdekt heb. Ja, dat weet ik niet. Geen flauw idee. Ik ben nooit mainstream geweest. En dat zal ik denk ik ook nooit worden. Het is echt... het is geen muziek voor de indie lover of de great digger of de connoisseur of zo, weet je wel. Het is redelijk makkelijke muziek, lekkere muziek, laten we zeggen. Maar het is wel voor specifieke mensen. Dus het houdt zich niet aan bepaalde subculturen of dat soort dingen, weet je wel. Dus mijn schoonmoeder is ook helemaal fan, weet je wel, laten we zeggen. Maar toch... is het een kleine groep mensen die het dan leuk vindt. En dus het lijkt erop dat een fan die vergeleken met Marmiet. Oh, zo daar hou ik niet van. Nee, nou ja, dan ben je een van die. Maar ja. Weet je wel, Marmiet is gewoon voor een specifieke groep. die daarvan houdt. Maar tegelijkertijd, het is ook wel heel makkelijk om naar te luisteren, inderdaad. Maar moet je er echt van houden? Ik weet het niet. Als ik dit aan vrienden aanraad, dan zegt iedereen, wow, wat een chille muziek. Gewoon voor de zaterdagmiddag of de zondagmiddag of de zondagochtend voor mijn part. Dan kan je bijna niet, je kan bijna niet tegen zijn. Dat zou ik ook zeggen. Daarom maak ik het ook zo. Mijn idee was altijd, ik ga de Snickers van de muziek maken. Weet je wel, gewoon, oh ja, mijn favoriet. Gewoon lekker. Ja. Dus, maar dat mislukte. Want het werd een soort delicatesse. Weet je wel, zo werd het opgevat. Ja. Dus daar ben ik ook blij mee, hoor, dat mensen het zo zien. Dus ik klaag niet. Maar ja, ik heb het idee dat... Het zou natuurlijk lachen zijn als het een keer mainstream wordt. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nou, misschien komt er wel verandering in met je nieuwe album, Music, van Benny Sings. Benny Sings is... hoe komt die naam eigenlijk tot stand? Het deed mij denken aan Chet Baker Sings. Ja, maar precies. Dan ja, daar is het van. Dus oh, ja. Dat luister ik heel veel... in mijn jeugd zou ik dat nu noemen. Dus als twintiger of tiener. Die Chet Baker Sings albums. En ik was beatmaker en mijn naam is Tim van Berkstein. En ik had een anagram gemaakt, Benny V. Cream Tits. Dat was mijn beatmakernaam. En toen ging ik bij die beat zingen, weet je wel. En dat was onverwacht, want ik ben geen goede zanger. En ik ben gewoon eigenlijk een producer, beatmaker, weet ik veel. En dus het was gewoon à la Chet Baker Sings, Benny Sings, weet je wel. Nou, jij zegt dat je geen goede zanger bent, maar we gaan je straks ook nog wel horen. En... ik vind dat je een heerlijk, zacht, kalmerend stemgeluid hebt. En ik vind juist dat je wel kan zingen. Maar goed, misschien is het net als met Marmiet. We gaan het nog, we maken het nog wel mee. Ja. Wat gaan we doen? We maken in Miss Podcast een audiodocument van jouw leven tot nu toe. Je hebt me belangrijke geluiden gegeven uit je leven. En ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. En jij wilde graag iets over muziek. En toen dacht ik, hé, er is onlangs een nieuwe podcast verschenen. Die moet ik ook nog luisteren. Laten we dat doen. Mm-hmm. Onbewoond eiland. Ja. Heb je geluisterd? Ja. Vond je ervan? In één woord? Leuk, heel leuk. Heel leuk. Ja. Oké, goed. Gaan we tegen het einde van het uur verder over praten. Als er nog tijd over is, je weet het niet. Nee, ik ga mijn best doen. maar eerst, om je verder voor te stellen aan de luisteraar... en wat muziek ook van jou te laten horen. Hier een audioportret. Net terug van de tour door Japan. Amerika scoorde een mega-hit met de Franse electroartiest Data. En de clip van dat nummer werd bijna 5 miljoen keer bekeken op YouTube. Vandaag is de wereldwijde release van zijn nieuwe album, die straks in meer dan 30 landen verkrijgbaar zal zijn. Benny Sings. Het gaat goed. En hoe vaak gebeurt dat, dat je die sensatie hebt? Eén keer in de 2 jaar misschien, zoiets. Zo weinig? Ja, denk het. Nou, laten we zeggen dat op een album staan er misschien 3 holy shit liedjes. En... dat is in een periode van een jaar of 3. Ja, dus misschien 1 keer per jaar dat zoiets gebeurt. Achter Benny Sings schuilt 1 persoon. Zanger, songwriter, producer en multi-instrumentalist Tim van Berkestein. Die in 2003 zijn eerste Benny Sings album uitbracht... dat meteen op allerlei plekken in de wereld werd opgepikt als unieke... aanvankelijk ook vooral door hip-hop beats beïnvloede popmuziek. Niet in de mainstream... Maar onder een bepaald slag muzikanten en jazzy aanverwante artiesten is Benny Sings een klinkende naam. En met miljoenen streams en internationale fans als Anderson .Paak, Jamie Cullum, John Mayer is Benny Sings een gevestigde naam in het poplandschap. Volgende week komt zijn nieuwe album uit en heeft hij een speciale livestream vanuit het planetarium bij Artis. Did it just... Ja. Toch ook de wereld draait door ook geweest, Umberto. Mm-hmm. Zie je daarna ook altijd een ontploffing in de cijfers en hoeveel mensen er luisteren? Of let je daar eigenlijk niet echt op? Let er wel op de maandelijkse luisteraars op Spotify. Dat verandert iedere dag, dus dat is zo'n heerlijke meter. Mm-hmm. Maar dat valt wel mee. Gaat het dan om de erkenning? Of ben je erin geïnteresseerd omdat je wil dat er veel mensen luisteren en dat je ook wel bekender zou willen worden bij een groter publiek, behalve dan alleen bij beroepsmuzikanten, dus als John Mayer en Anderson .Paak? Nee, het gaat mij niet om erkenning of populariteit of dat soort zaken of roem, maar het gaat mij erom, ja, om dat huis. Ja, dat je wil kopen in Amsterdam-Noord. Ja, dus ik maak gewoon muziek voor mijn beroep. En ik heb extreme verantwoordelijkheid naar mijn kinderen en mijn vrouw, en wij zijn geworteld in Amsterdam. Ja, helaas zou je kunnen bijna zeggen. En dus ik wil mijn kinderen en mijn gezin gewoon een fijn leven geven. Dus op zijn minst een tuintje of zo, weet je wel. Ja. Het liefste uit de drukte een beetje. Ja, dan moet je gewoon takken succesvol worden. Dat is gewoon dan je opdracht. Ja. Dus dat is mijn opdracht. En hoe pak je dat aan? Wat is je strategie? Als we het toch over werk hebben, meer dan over een... Ja, dus de strategie is een realistisch beeld hebben over wie jij bent en waarom je de muziek maakt, wat de mensen eraan hebben. En dan moet je eigenlijk heel diep gaan filosoferen over wat de betekenis is van muziek. En weet je wel, je moet doen waar je van houdt. Weet je, want als je het zelf begrijpt, dan heb je dan kan je minder snel fouten maken, laten we maar zeggen. Ja. Maar je moet dus uit kunnen leggen waarom je de muziek maakt. Daarvoor moet je diep naar binnen. Maar de reden dat je nu muziek maakt is om er geld mee te verdienen. Werkt dat? Kijk, er geld mee verdienen, dat klinkt zo leeg of zo, weet je wel. Maar ik wil iets maken wat relevant is voor de samenleving. Zodat ik deel kan uitmaken van die samenleving en dat ik het ook prettig heb in die samenleving. Dus ik wil iets maken wat van waarde is voor de samenleving, zodat de samenleving mij ook waarde teruggeeft, zodat ik met die waarde weer een fijn huis kan kopen. Ja. Weet je wel? En het gaat ook echt niet verder dan dat. Dus het is voor mij echt, dat huis is gewoon het einddoel. En dat klinkt misschien zo van, ja, het zal wel, maar sorry, ik geloof dat diep in mijn hart dat als ik dat heb en we hebben hopelijk dan op een gegeven moment die hypotheek een beetje omlaag gebracht en zo, dan hoeft het voor mij ook echt niet meer, weet je wel. En dan hou ik nog steeds ontzettend veel van mijn vak, dus dan blijf ik wel muziek maken. Yeah. Maar dan hoef ik niet meer de cijfers te bekijken en dan hoef ik ook niet meer bij ieder liedje te denken, dit moet goud zijn, weet je wel. Maar dan kan ik gewoon wat meer, gewoon gaan genieten. Vrijer zijn in het muziek maken. Maar op dit moment maak ik nog deel uit van de samenleving en wil ik relevant zijn. Ja. Dat is het gewoon. Ik vind het wel verfrissend juist dat je dat zo zegt. Want je hebt meestal passie en dingen en weet je wel. En dat zit er waarschijnlijk ook allemaal wel onder. Maar ik vind het ook heel eerlijk dat je gewoon zegt, je moet gewoon meedoen, weet je wel. En ook wel dat je dat durft te zeggen. Want uiteindelijk, we vinden het altijd heel erg belangrijk dat mensen een passie hebben en dat willen we horen. Mm-hmm. En we willen niet horen dat mensen geld willen verdienen, inderdaad. Maar dat is het natuurlijk. Ja, dus in ieder geval wel. Het is helemaal leeg om vol voor het geld te gaan. Maar als je dat geld nodig hebt voor iets en als je blijft in je achterhoofd blijft houden dat het er om gaat om iets van waarde te maken voor de samenleving en relevant te blijven voor de mensen om je heen. Weet je wel, als je het zo ziet, geld, dan is geld niet vies, zeg maar, weet je wel. Maar natuurlijk is geld verslavend, dus het is gevaarlijk, weet je wel. Dus op een gegeven moment kan je het alleen maar voor geld willen zien en dan gaat het niet goed. Ik bedoel, door wat ik zeg, interpreteren mensen mij vaak als een soort succesbelust of zo, weet je wel. Terwijl dat is het echt niet, weet je wel. Het is gewoon... En daarbij heb ik ook zeker groot respect voor de kunstenaar die juist dwars wil liggen en niet wil gaan voor succes, maar puur zijn ding wil uiten, weet je wel. Maar zo ben ik gewoon niet, weet je wel. Ik ben niet een expressief type. Ik ben veel meer iemand die gewoon probeert te leven En die op allemaal kantoren zat en in staalmagazijnen. En daar echt gewoon doodging. Ik dacht, dit kan gewoon niet. Dit kan ik niet volhouden. En ik was wel goed in muziek. Dus het is gewoon een lifesaver, weet je wel. Ja, tegelijkertijd denk ik als jij zegt, ik ben niet echt zo'n expressief type. Dan is het ook wel weer een moeilijk vak, lijkt me. Dus het is niet makkelijk. En ook niet die druk die erbij komt, omdat je mee wil kunnen doen aan de samenleving. En dus daarom afhankelijk bent van hoeveel mensen er luisteren. Ja. Hoe populair je muziek is. Dus het is een lastige opdracht. En ik ben er ook, nu vindt mijn manager weer irritant, maar ik ben er ook niet goed in, zeg maar. Want anders had ik al lang allemaal nummer 1 hits, weet je wel. Dan had ik gewoon een John Mayer liedje gemaakt of zo, maar dat kan ik niet. Ik moet maken wat ik snap en ik moet werken met wie ik ben. Anders dan wordt het nep en dan verkoopt het al helemaal niet. Het moet wel authentiek zijn. Het moet wel een echte. Het moet wel geloofwaardig zijn. Het moet wel echt zijn, weet je wel. Dus, maar dat wil je denk ik ook zelf. Niet alleen dat het moet. Nou, dat weet ik niet zo. Tegenwoordig wel. Ik ben blij dat het zo is gegaan. En dat ik gewoon authentieke dingen kan maken. Want anders zou het altijd wel heel erg leeg gevoeld. Maar ik denk in den beginnen dat ik ook wel open stond voor commercieel succes of zo, weet je wel. Maar dat bleek al heel snel dat ik daar niet voor in de wieg ben gelegd. Om dezelfde reden dat ik doodging op kantoor. En dat komt gewoon omdat ik een beetje vreemd ben. En niet helemaal snap wat quote-unquote gewone mensen doen, zeg maar. Ik heb inderdaad ook in mijn verkenning naar jou ontdekt dat je aan een koffiereclame, dat je daar muziek voor hebt gemaakt. Ja. Al terugwerkende kracht klonk het weer heel bekend. Wacht, ik kan hem, mag ik hem even laten horen? Ja, tuurlijk. Dit is wel een lekker nummertje, toch? Ook al duurde het maar 30 seconden. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat je zegt dat de reclame niet helemaal jouw ding was. Of commercieel. Commercieel, inderdaad. Ja, nee. Dat denk ik meteen aan reclame, maar dat is natuurlijk maar een klein onderdeel. Ik bedoel meer commerciële muziek. Dus muziek die commercieel aanslaat, maar waar ik zelf weinig bij voel. Ja, oké. Maar dit is muziek waar ik zelf wel bij voel en dat kan je ook commercieel inzetten. Dus het is niet zo dat ik tegen succes ben of tegen commercie in die zin. Maar wel als je er niet met je hart in zit. Maar ik heb toch wel ergens het vertrouwen dat in ieder geval, laten we zeggen, 90% van de muziek die er is, dus ook de commerciële muziek, dus Tiësto, die zit niet stiekem thuis Benny Sings te luisteren en dan dit te maken. Nee, die houdt echt van wat hij doet ook, weet je wel. Ja. Er zijn wel voorbeelden hoor van mensen die echt commercieel zijn gegaan. Bijvoorbeeld de Black Eyed Peas. Maar die voorbeelden zijn er niet veel. Nee. Dat zijn wel uitzonderingen. Goed, verder hoorden we in het audioportret een samenwerking van jou met Rex Orange Country. Loving is County. Easy. County. Oh ja, er staat een R'tje, poutje. Ja. Die kende ik ook nog niet. Ja, misschien weet ik nog wel heel weinig muziek. Nee. Maar de samenwerking doe je veel, hè? Vooral met artiesten ook over de hele wereld. Ja, ook een bewust onderdeel van je strategie, denk ik. Ja, zeker. Dus dat is ook, komt echt meer vanuit mijn manager. Dus ik was... Die manager die jou nu irritant vindt? Ja. Waar ik van hou en die alles voor Benny Sings heeft betekend... Dus ik was zelf altijd een beetje op mezelf. En ik wil niet echt snel samenwerken met mensen. Mm-hmm. Maar hij zei dan de hele tijd, doe het nou, weet je wel. En ik dacht, nee, ik vind het allemaal niet leuk en het wordt niks. En hij schopt me de hele tijd de deur uit. En dat is heel goed voor en de carrière en ook voor mijzelf. Want je groeit er echt door. En in de Verenigde Staten ben je ook nog wel een stuk bekender daardoor, denk ik, geworden dan hier. Want daar, las ik ergens, zingen ze je nummers gewoon mee. Toch? Ja, maar dat heeft ook te maken met een ander soort cultuur. Dus ze eten daar meer Marmite? Nee, maar ik denk dat ik ongeveer even bekend ben in Amerika als in Nederland. Maar de Amerikaanse publiek is gewoon heel expressief van aard. Dus die geven zich volledig. Dus die gaan ook echt heel veel meezingen en zo. En ja. Dat is heel gaaf. Dat gebeurt in Nederland niet zo snel. Snap ik heel goed. Ik ben zelf ook niet zo. Dus. Ja. Maar dat is wel heel gaaf. Ja. Ja. En we hoorden nog bij De Wereld Draait Door. Of we hoorden eigenlijk alleen Matthijs daar. In 2015 mm-hmm. bij Kunststof Extra. Dus op YouTube van NPO Radio 1 met Jelly Brouwer. Studio De Wit, een podcast in 2019. En tot slot, jouw nummer staat op je nieuwe album Big Brown Eyes. Ja. Nee, dus dat staat niet op een nieuwe album. Maar zie je, ik ben echt slecht op de hoogte. Ja, dat maakt niks uit. Dat is de meest uit, gestreamde. Ja, precies. Ja. Klopt. Ja. De populairste. Snap je dat? Ja. Ben je ook daar het meest trots op? Ja, ik weet nog precies wanneer ik dat nummer schreef. Wanneer was dat? Ja, in 2008. En nou wordt die wel heel persoonlijk, maar ik ga het toch vertellen. Want ja, dat is gewoon een goede soundbite, hè. Dus, alles is werk hier. Ja, dus dat ik op het moment dat ik het schreef... En dat het stond heel erg voor een break-up. Dat ik zo in tranen was dat ik het nauwelijks kon opnemen. Dus ik moest het. Ik had die zin nog niet eens bedacht, zeg maar. En die melodie erbij. Ik moest het echt snel opnemen. Toen heb ik echt de rest van de dag dat loopje aangehad en gejankt, zeg maar. Dus dat was. En ik weet niet, het janken ging ook over die break-up, maar het was ook een soort huilen van. Je hebt zo'n filmpje over een wiskundige die een hele belangrijke equation heeft bedacht. En die vertelt daar dan over op het moment dat hij dat Eureka-moment had. En die moest toen ook huilen toen hij dat zei. Maar die zei dat hij ook moest huilen toen hij dat had gevonden. En dat was ook een beetje dat moment bij dat liedje dat je gewoon... Ik was toen drie nummers per dag aan het schrijven voor een half jaar lang, iedere dag. Met het idee van zoveel kans. Als je dan, weet je wel, dat het gebeurt. Als je het dan heel vaak doet, dan moet het een keer langskomen. Ja. Dus ik zat in een soort molen van, ja, die equation vinden. Of de oplossing voor wanneer iets gewoon saai is. En ja, een prima liedje met een prima tekst, maar er gebeurt niks. En dan opeens kloppen de akkoorden en de woorden. En zodat het more than the sum of its parts wordt. En dat hoor je, dat gebeurt gewoon. Dat weet je niet hoe dat komt. En dat gebeurde toen ineens. Gewoon recht voor mijn ogen, weet je wel. Dus dat was een soort enorme breakthrough. En dat was heel bijzonder om mee te maken. Ja, en wist je toen ook echt meteen, dus dit, ik heb hier iets, dit is bijzonder. Absoluut. En wat het weirde was dat niemand er enthousiast op reageerde. Dus ik liet het meteen aan iedereen horen. En iedereen, ja, wel lekker, wel oké. En het is ook geen liedje wat een hoek heeft of wat iets duidelijks heeft, weet je wel. Het werd ook geen hit toen we het uitbrachten. Het heeft helemaal niks gedaan. En nu zie je uiteindelijk, 12 jaar later, hoe lang is het, dat het nu mijn meest gestreamde is. Dat vind ik mooi. Dat het dan toch, weet je wel. Dat het klopt. Dat je dat gevoel dat je had. En dat het toch iets heeft. Ja. Wat mensen heel erg waarderen. Ja. Ja. Weet je achteraf wat het dan precies is? Nee, dat is dus iets mystieks. Dus, of hoe noem je dat? Mysterieus moet ik het noemen. Dus, ja. Soms wordt iets more than the sum of its parts. Ja. En hoe dat dan heet is muziek of kunst. Of we weten niet hoe dat heet, maar iedereen voelt het. Dus je hebt een saai liedje en je hebt een mooi liedje. En heel veel mensen en recensenten die weten dat dan zogenaamd. Waarom iets een saai liedje of een mooi liedje is. Ja. Maar ik zit zo dicht op de materie en ik durf echt mijn hand voor in het vuur te steken dat niemand dat weet. Dus er zijn geen regels. Want als die regels er zijn, dan zou je een boek mee kunnen schrijven. En dan zou je voor altijd een hit kunnen schrijven. En dat is niet zo. Dus, ja. Dus het is onbekend. En hoe saai en voorspelbaar zou dat de wereld maken? Precies, en daar gaat het om. Het gaat om verwachting en breken van verwachting. En verwachting is iets wat continu verandert. Ja. Dus je kan het nooit vastleggen. Ja. A. Roland Holst zou zeggen, de zee is meer... Nou, hij schreef het ooit eigenlijk. Hij zou het niet zeggen. Misschien heeft hij het wel gezegd, weet ik eigenlijk niet. Goed, hij schreef... De zee is meer dan de som van haar golven. Ja. The sum of its parts vind ik dan een beetje zo'n auto-onderdeelachtig. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, goed. We gaan nu echt beginnen, goed? Oké. Miss Podcast met Milou Brandt. En mijn gast is Benny Sings. Zijn we nu even terug in jouw jeugd? Ja, maar ik luister het nog zo vaak dat het is ook gewoon van nu. Maar het brengt me helemaal daar naartoe, ja, zeker. Ja, ja. Dit is muziek, dit is het album waar je ouders vaak naar luisteren. Ja, ik heb het idee dat meer mijn vader was die er vaak naar luisterde, maar ja. Dat zetten zij aan en vond je dat van begin af aan leuk? Had je er wat denk mee? Het, ja, maar ik was toen nog wel zo jong dat gewoon in je onbewuste meegaat en... Ja, misschien was het wel daarna wel mijn favoriete album. Helemaal niet van mijn ouders. Ik weet niet meer precies hoe het gegaan is. Maar ik heb het veel als pre-teener geluisterd. Hoe noem je dat? Van 0 tot 10? Ja. Ja, veel geluisterd. Speelde muziek toen al een grote rol ook thuis? Was het echt kwam je uit zo'n muziekgezin? Of? Ja, zeker. Ja, dus veel muziek draaien, maar ook veel zingen samen. Veel... kanons, weet je wel, als je gaat wandelen en zo. En, maar ook... Kanons als je gaat wandelen, dat doet iedereen namelijk. Ja, ik denk wel dat er veel mensen wel denken van... oh ja, dus dan ga je gewoon wandelen en dan... hey, daar is er iemand thuis. En dan begint die ander, weet je wel. En dan ga je zo door elkaar, dat is heerlijk. Ja, nee, dat deden wij trouwens ook wel, herinner ik me nu ik dit zeg. Ja, precies. We hadden een tomatensala, wij dan. En dan begon mijn vader met zin en dan mijn zusje en dan ik, of andersom. Ja. En zo konden we echt urenlang gewoon doorzingen inderdaad. En ook waren we op zo'n, dat ging me heel goed, op zomervakantie op Malta was het geloof ik. Of Italië was het. En toen stonden we in zo'n heel leeg, oud, vervallen kerkje. En er was de akoestiek prachtig. Ja, precies. En dan doet de echo dus ook nog mee. Ja. Ja. Ik herken het wel, ja. Dus zomer. En we deden ook wel echt met de familie echt stukken zingen. Dan waren opa en oma, weet ik veel, hoeveel jaar getrouwd. En dan deden we een stuk van Bach of zo, weet je wel. Dus... Met hoeveel waren jullie dan? Dat was gewoon dan met ooms en tantes en zo. Oh ja, en, de hele familie echt. Ja, dus dan waren we met z'n, weet ik veel, met z'n 10 of zo, 12. Wat leuk. Ja, en nou, pianoles, mijn zus, ik, klarinetles. Weet je wel, ja, ook vrij gewoon, maar wel muzikaal, ja. Dit is een fragment van een willekeurig jongetje hoor, dat klarinetles heeft. Waarom wilde jij met de klarinet beginnen? Nou, dat was de jaren 80. En George Michael vond ik geweldig. Ja. Dus ik wilde de saxofoon spelen. Dat zit in zijn nummers ook? Ja, heel veel saxofoon-solo's, weet je wel. Echt die ethische Colbert met gestroopte mouwen gevoel. En mijn handen waren te klein, dus toen werd het een klarinet. Ben je later nog wel ook saxofoon gaan spelen? Nee. Dus het werd al heel snel gitaar en drums. Ja, Maar er zijn ook wel, volgens mij speel jij heel veel verschillende instrumenten, toch? Ja, maar allemaal niet goed hoor. Maar ja, ik speel alles wel een beetje. Heb je een favoriet? Piano vind ik het mooiste. Het meest rijke instrument. Wat bedoel je daarmee? Wat maakt de piano zo mooi? Het heeft alles. Dus het is een snaarinstrument. Maar het heeft ook hamers. Dus het heeft ook slagwerk. Ja. Dus je voelt echt dat je een heel orkest kan doen. Weet je wel? Je kan blazers, pauken en violen in één akkoord horen in principe. En je kan zacht, hard. Het is gewoon een heel rijk instrument. Ja. En, maar ik hou ook heel erg van drums. Dus ik denk die twee... Ja, je bent natuurlijk een beatmaker in eerste instantie geworden. Ja. Dus ik snap wel waarom je dat dan... Ja. En wat kan je het best? Ik kan het allebei echt niet goed. Ik ben zelf meer een bassist. In de bas ben ik wel. Ben je overdreven bescheiden? Omdat je ook vindt dat je niet kan zingen? Nee. Ja, dat vinden mensen en daar irriteren mensen zich ook aan. Maar ik ben gewoon realistisch. Dus ik zal wel zeggen dat ik een goede ondernemer ben. En dat ik heel goed tot essentie kan gaan. En heel goed richting in mijn leven kan geven. En weet je wel, dat soort dingen. Daar ben ik ook heel eerlijk over. Ik heb heel veel goede punten, maar... Ja. Ik ben niet extreem muzikaal of dat soort dingen, weet je wel. Ik ben daar heus wel een beetje goed in. Ik heb wel talent in a way, maar lang niet zoveel als al die conservatorium mensen waar ik heden ten dagen mee samenwerk. Ja, en die zijn allemaal way better dan ik. Maar ik kan iets anders heel goed, namelijk de essentie begrijpen, zeg maar. En je kwam ook tussen die conservatorium mensen terecht op een gegeven moment. Want je ging ook naar het conservatorium. Ja, maar dat was heel anders hoor. Dat was elektronische kunstmuziek. Ja, sonologie. Sonologie, ja. Leg het uit. Dus je hebt klassieke muziek, wordt op een gegeven moment atonaal. Hè, rond 1900 begint dat. Dus de muziek wordt steeds raarder in a way. Hè. Dus Debussy is nog redelijk goed behapbaar. En ook nog steeds heel mooi, maar daar zitten al best wel extreme akkoorden in. Maar dat wordt die kant gaat de klassieke muziek gewoon op een gegeven moment. En wordt compleet atonaal. En dan rond de Tweede Wereldoorlog wordt daar ook elektronica in geïntroduceerd. Dus ze willen nog verder die grenzen opzoeken van wat je kan met geluid. Ja. En dan is elektronica daar. En hoe ontstond dat eigenlijk ook alweer? Want er was op een gegeven moment ging ook muziek luisteren van... ik zit helemaal niet echt in de muziekgeschiedenis. Maar bijvoorbeeld varen op die autobaan. Dat muziek met die synthesizers erin. Ja, ik kom nu even niet op de naam. Maar gewoon die Duitse electroband. Ja, ik ben ook even kwijt. Daft Punk wou ik zeggen. Zoiets. Iets met een K, dacht ik. Ja, Kraftwerk. Ja. Nee. Kraftwerk is veel, veel meer popmuziek. Yeah. Dit is echt, weet je wel, atonale klassieke muziek. Is echt... Weet je wel, dat. Yeah. En dat elektronisch. Dus dan krijg je... Weet je wel, zo. En dan vier boksen om je heen keihard echt nachtmerries componeren. En het waren ook vaak mensen met oorlogstrauma's die dat componeerden. Dus het ging ook vaak over de oorlog. En het was echt heel dark. En heel ingewikkeld in a way. Dus het gaat echt... De compositietechnieken van Bach... die zijn allemaal best wel mathematisch. En dat gingen ze dan in computerprogramma's implementeren. En dan kijken wat voor geluid eruit komt. Oké. Ja, bizar. Gestoord, zie ik je denken. Ja. Althans, het is niet gestoord. Het is voor bepaalde mensen met bepaalde hersenen. En ik had niet die hersenen. Ja. Dus ik kwam daar een beetje met, weet je wel, jonge bravoure van... we gaan wel eens die mythe van de moderne kunst overhoop halen... en laten zien dat het allemaal gebakken lucht is, weet je wel. Mm-hmm. Zo'n beetje in de lijn van Banksy en weet je wel, die hele school zo van moderne kunst. Wat nou moderne kunst? De verwachting doorbreken, wat je in het begin zei. Ja, misschien. Maar wat ik al heel snel leerde was dat moderne kunst wel degelijk een echt ding is. Maar dat ik dat gewoon nooit zal voelen. Ja. Dus je kan het wel snappen. En ik vind het ook boeiend. Dus ik ga ook graag naar het museum. Maar dan ben ik meer als een buitenstaander die naar UFO's kijkt of zo. En ik hou erg van die stilte en de plechtige sfeer eromheen. Maar het zal me nooit ontroeren. Ik kijk altijd naar die dingen en denk, ja, oké. Okay. Niets in mijn gevoel. En ja. Die mensen daar op school, die leerden mij echt zo van, ja, ik kan daar niks aan doen. Ik was Michael Jackson op de radio aan het luisteren. En toen ging ik iets verder met die radioknoppen. En toen kwam ik ineens op zo'n noise stuk. Als zevenjarige, achtjarige jongetje. En mijn wereld brak open. Dit was eindelijk, nu hoorde ik muziek. Nu voelde ik iets. Wacht, was dat Gotcha? Nee, dus nu vertel ik iets over een leraar die vertelde waarom hij into die gekke muziek is. Ja. Weet je wel? Oh, zo, ja. En hoe echt dat is. Dus ja. Hij was dat al 7, 8-jarige jongen, snapte hij al niks van Michael Jackson. En hoorde hij zo'n noise stuk. En werd hij ineens ontroerd en meegenomen. Hij had er de hersenen voor. Ja, precies. Dus het stomme is dat het vaak ook, dat dit soort hersenen ook vaak een hoge intelligentie met zich meebrengen. Waardoor ja, ik hou er ook heel erg van. Ja, waardoor je merkt dat die muziek ook status krijgt. En dat is vervelend, ja. want dan krijg je dus heel veel aanwas van nep. Ja. En dat maakt het zo ingewikkeld, de hele moderne kunst. Is dat, ja, dat de meesten van ons daar helemaal niet bij kunnen, wat dat betekent. Mm-hmm. Maar dat er een veel grotere groep zegt dat hij het wel snapt. Weet je wel? En dat maakt het moeilijk, omdat het status heeft. Omdat het namelijk vaak echt extreem intelligente mensen zijn die dat snappen en die dat voelen. Ja. Ja. De wereld ging voor jou open toen je deze muziek hoorde. Hoop ik dat dat klopt. Ja. Pleased to meet ya, I'm a funky creature. Respect giving up for the rock attack. Yeah. Respect giving up for Robert. Uh-huh. Respect giving up for the G.O. teacher. Pleased to meet ya, I'm a funky creature. Mm. You know what I'm gonna do? You know what I'm gonna do? I'm gonna introduce the rock attack. Ready to do what he has to do. Rock attack is in the house, turn your inside out. T.E.N. I think you dream about. Don't beats in the back, some fools and I get loose. Say a line that doesn't rhyme at all. Yes, yes, y'all, to the break of dawn. When I say stop, the beat is gone. I take a nip of cafe, nip off my blow. Then I go solo on the micro. Pin it again, and it's rocking up on the beat. Speaking loud and clearly, do my things. Ja, sorry Benny, we kunnen het niet helemaal luisteren, helaas. Maar dit is Gotcha, Nederlandse ja. band. Uh-huh. Bestaan niet meer, toch? Of wel? Bestaan ze weer een beetje? Misschien weer een beetje, ja. Ze gaan op en af, maar ik denk dat ze nu wel bestaan. Ja. Ja. Words and Music from the Lowlands. Mm-hmm. Waarom ging de wereld voor jou open? Ja, dat was. Ik was 15, denk ik, of 14. Dat was denk ik ook een van mijn eerste live concerten in Bibelo in Dordrecht. En dat is een ervaring op zich natuurlijk, al je eerste concert. Ja, maar het was ook, het gaf mij iets wat ik nog niet had gezien of wat ik nog niet kende. Dus wij zaten allemaal met bandjes en dingen. Ja. En dat was heel erg rock, want het was heel erg grunge was in. Weet je wel, Nirvana, Pearl Jam, dat was allemaal. Toen kwam dat op en dus alles was met van die donkere t-shirts en gitaren, weet je wel. En zij deden iets heel kleurvols. Gewoon kleur en Amerika of zo, zei het ook, weet je wel. Baseball dingen aan en funk ja. En natuurlijk jazz en alles. Met je hip-hop. Ja. Maar het was wel echt extreem rock'n'roll. Dus het was veel drugs, hard gaan, weet je wel. Op rollerskates door een etalageruit heen. Weet je, op roze rollerskates door een etalageruit heen denderen. Dus, weet je wel, dus het was. Want dat heb je dan ook nodig als je jong bent. Iets wilds en stouts, laten we zeggen. Maar het was wel kleur, weet je wel. Dus het gaf mij gewoon. Ja, van dit is het. Dit is het voor mij. Ging je op hen lijken? Dacht je ook, ik wil ook, is dit het moment dat het zaadje wordt geplant, dat je dacht, ik wil ook muziek gaan maken, ik wil ook een band, ik wil ook. Ja, ik denk dat het een beetje tegelijkertijd. Ja, een beetje tegelijkertijd. Dus het was wel, dus ik wilde wel al langer een band. En toen kwam dit er ook bij, dus ja, toen is het allemaal begonnen, ja. En wat is er toen allemaal begonnen? Toen ging je dus band spelen en ook optreden, denk ik. Ja. Optreden, ja. Maar dan bij ons thuis, als we een feestje gaven. En dan kwamen er 30 man. Weet je wel, we waren tieners en we waren ook... Niet heel vroeg volwassen tieners, zeg maar. Weet je wel. Maar we hebben zeker opgetreden, ja, op schoolfeesten en dat soort zaken. Wat betekent dat niet vroeg volwassen? Ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Omdat ik zelf het beeld heb van als je je eerste bandjes begint, dat je dan al in een tourbus, weet ik veel wat. Maar ja, we waren allemaal nog geen 18, weet je wel. Dus het is ook wel logisch dat het nog een beetje aan moeders hand gebeurde. Vond je dat leuk, optreden? Is dat ook een kant van... Je zei al in het begin dat je niet heel expressief bent. Ja, hoe sta je dan op zo'n podium? Ja, dat vond ik wel heel leuk. Ja. Dus gek genoeg ben ik niet muzikaal expressief. Dus het is niet zo dat zingen, dat ik dat lekker vind of zo. Weet je wel, van oh, heerlijk lekker. Maar ik vond het op het podium staan vond ik wel leuk. Omdat ik van mezelf introvert ben en een beetje muurbloemachtig... Vond ik dat wel een prettig gevoel dat iedereen naar me keek. Zeg maar. Een fijne rol om even in te zitten. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is muzikant. Mag je muzikant zeggen? Wanneer zeg je nou muzikus en muzikant? Oh, geen flauw idee. Muzikant, muzikus is toch wat meer klassiek klinkt. Ja, dat is het denk ik ook. Ja. Nou, ik dacht misschien weet jij het zeker. Bevrijd mij van deze. Ik weet niet, muzikant hoor ik altijd. Dus. Muzikant, zanger. Ja. Even naar jou luisteren. And when she's head over heels, somebody rips her away. Just when she was making me feel, somebody rips her away. And now she walks down the aisle, somebody took her away. But then she breaks down and cries, somebody's ripped her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Somebody rips her away. Can I touch your skin once more? I would touch you right there. Bodies would twist and our spines and our minds would be making us want to. Can I touch your skin once more? I would touch it, I would love it. Dit is een stukje van de eerste muziek die je maakte, toch? Voor, ja. Nou ja, je maakt al langer muziek, maar... Zeker. Dus, dat is het eerste album. Ja, dus... Twist You Around, by the way. Ja, ja. En... Als tiener dus wel bandjes gehad en zo. Maar toen gingen we wat meer naar de elektronische muziek. En toen ging ik ook die donkere studies doen en zo. Dus toen was er geen bandje te vinden. En ook niet dit soort klanken, zeg maar, weet je wel. En toen ik klaar was met die school, toen maakte ik dit demootje, zeg maar. Dus dat was inderdaad de geboorte van Benny Sings. En misschien ook wel van een nieuw genre. Je hebt het zelf bedacht, uitgevonden. Ik kan het eigenlijk. Ik zat te denken van waar kan je het mee vergelijken? Ik weet het niet. Nee, nou tegenwoordig is dat makkelijker dan toen. Dus nu noem je het dan indie soul, wat ik wel een goede term vind. En daar zijn tegenwoordig best wel veel van dit soort muziek is er wel. Je moet wel goed zoeken, maar het is er veel en het wordt ook goed gestreamd en zo. Dus er is echt een tegenwoordige markt voor. Maar toen, in 2001, was het echt... Nee, als je dit liet horen... Behalve als je dus die marmiet-lover was... Dan was het meteen zo van... Oh ja, heerlijk, leuk. Yeah. Maar de meeste mensen, echt 99% zei... Maar wat is dit dan? Of hoe noem je dit dan? Ja. Maar uiteindelijk werkt het dus wel. Ja. Ja. Ja, Ja. Is dat dan een soort opluchting die je dan, of hoe? Of ben je dan gewoon heel blij? Ja, heel blij, ja. Ja, ja. Puur om, ja, nou, waarom? Hoe zit dat dan? Ja, gewoon vanuit het levensreddende oogpunt. Dus ik voelde gewoon aan het begin van mijn 20e jaren, toen aan het einde van de studie, van, maar hoe ga ik dit leven doen, weet je wel? Hoe ga ik in godsnaam het doen, weet je wel? En toen ik merkte dat dit gewoon wel werkte. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel erg fijn dat je... Ja, het is echt een levensvervulling. Dus je kan gewoon dit doen en dan ben je van waarde voor je omgeving. En dan kan je gewoon leven. Dan kan je gewoon boodschappen doen. En weet je wel? Nou, je hebt een manier gevonden om te leven eigenlijk. Ja, ja, ja. Om het te gaan doen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is geruststellend. Ik denk dat het een worsteling is voor veel mensen die in de 20 zitten. Van, oké, maar en nu dan? Ja. Wat gaan we dan doen? Ja, precies. Ja. En in de meeste gevallen is het niet zo leuk als dit, weet je wel. En dat maakt niet uit. Ik bedoel, als het iets minder leuk is of weet ik veel wat, dan is het ook goed. Het is niet zo dat iedereen de ultieme levensvervulling moet hebben. Want dat kan je ook op een heleboel andere manieren bereiken. Maar bij mij was het een soort noodzaak, omdat ik zo in paniek was op zo'n kantoor, weet je wel. Dus het moest echt. Ja. Heb je al geprobeerd op een kantoor? Ja, ja, veel. Ja. En dan had ik de hele week buikpijn, omdat ik zo zenuwachtig was om daarheen te gaan. Ja. Dus dat moest echt anders. Anders dan ging ik het niet overleven. Dan was het echt burn-out op mijn 22e, denk ik. Ja, een opluchting moet het dan zijn om gewoon te kunnen doen wat je leuk vindt. Ja, en een soort zeker. van je hobby, je werk te maken. Ja, precies. Want werk is het dus wel. Ja. Nu, ja. Muziek maken. Ja. En ik laat even wat gezellig geluid horen. Ja. Weet je waarom? Ja, ik heb waarschijnlijk in het vorige gesprek gezegd dat het dus uiteindelijk gaat gewoon om een biertje drinken in de kroeg, zeg maar. Ja. Ja. Nou ja, en natuurlijk alles wat er nog omheen zit. Het hele leven wat er nog omheen zit, waarvoor je de muziek maakt om dat leven te kunnen leiden, ja, natuurlijk. Ja, nee, zeker. Dus... Want je bent ook vader? Ja. Hoeveel? 2, 3 en 5. Ja. En daar gaat het om. Dus het uiteindelijke essentie is natuurlijk in leven blijven en gezond blijven en dat soort zaken. Maar dan op tweede plaats is het de mensen om je heen. Ja, en daarvoor heb je je levensvervulling en doe je wat je nog... daarvoor doe je het uiteindelijk allemaal. Ja. Ik wil nog één liedje laten horen. Heel kort. Ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl. Super lonely. Ja. Van Bené. Ja. Benny. Zoiets. Een beetje een naamsgenoot dan. Ja. Waarom luisteren we hier naar? Dit vind ik gewoon het ultieme voorbeeld van. Dit is voor mij de ultieme muziek, denk ik wel. Dus het is... je zou het commercieel kunnen noemen. Het is een gigantische hit. Ja. Qua streams is het over de top. Ja. En het is gewoon... Ik vind het allerlekkerste wat er is. Ja, en dit een is gewoon zo goed. Dit is zo leuk. Okay, vertel eens, wat is er allemaal zo goed aan? Want ik kan het een leuk liedje vinden, maar de wetenschap erachter... Die oh nee, maar helemaal. Dat is puur gevoel. Dat houdt zich dus aan geen enkele regel. Dat is gewoon luisteren, voelen en gewoon denken... Ja, man. Ja, gewoon hard in de auto. Ja. Zo tof. En dat is voor mij, dat is gewoon waar ik naar op zoek ben. Ook zo'n hit. Nou, ja. Het zo'n zou holy shit liedje. Ja, precies. Het zou natuurlijk leuk zijn. Maar ik weet allang dat ik anders ben. Weet je wel? En je moet vanuit je eigen kracht gaan. Dus ik maak ander soort muziek. Maar ja, fantastisch, toch? Dit is het voor mij. En misschien is er ook wel... Is dit dan een bewijs dat er een soort van universele muziek is die iedereen leuk vindt? Ja, misschien. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die dit een vreselijk nummer vinden. Maar ja, Ja, dat blijft een gesprek wat je tot een eind der dagen kan hebben. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, en met mijn gast Benny Sings, die hier toch wel echt de kar trekt. Maar ja, ik kan moeilijk elke dag een nieuw... Ik kan niet elke dag een eentje laten maken voor mijn gast. Nee. Maar met Benny Sings dus. En we gaan een podcast bespreken. Een muziekpodcast die ik heb uitgezocht. Onbewoond Eiland van 3FM. Zullen we eerst een stukje luisteren naar een fragment? Hallo internet, dit is Onbewoond Eiland. Een podcast gemaakt door mij, Justin Verkijk. In deze serie stuur ik mijn gasten naar een eenzaam paradijs, maar niet met lege handen. Ze mogen hun 3 favoriete liedjes meenemen en een bonusartikel. Met deze keer Guillaume Schmid, ook wel bekend als G. Schmid. En nog beter bekend als G. Patta. In 2004... Ja, zo begint de podcast... En jij kent ook die Guillaume, hè? Ja. Want er is iets met een t-shirt. Ja, dus wij kennen elkaar gewoon van echt van vroeger. Van laten we zeggen 2003, 4, 5, die tijd. Ja. Uit het nachtleven, dat waren de legendarische Red Nose District avonden. En daar waren we allemaal. Dus ik heb veel lazers aan zijn nek gehangen. En ik dacht even, wat is het? Een lazerus aan iemand zijn nek hangen? Oh ja. Okay, ja, ik weet het weer. Het kon zo lang niet. Ja, precies. Nu laatst hebben we dus samen een... want zij doen wel samenwerkingen met artiesten. Dus een t-shirt maken voor een artiest. Dus dat hebben we toen laatst gedaan. Ja. Bij het vorige album hebben zij een Benny Sings shirt gemaakt. In het begin zei je dat je het een hele leuke podcast vond. Mm-hmm. Wat vind je daar zo... Nou, ik vond het gewoon heel erg leuk om hem te horen praten. Want zo close zijn we helemaal niet. Dus, mm-hmm. Ik vond het gewoon leuk om zijn achtergrond een beetje te horen. En dat soort zaken. En hij stelde zich ook best wel open. Hij zei best wel persoonlijke dingen ook af en toe. Wat ik wel miste een beetje dan, als ik dan een mening daarover mag hebben. Is dat de presentator... daar dan ook even een specifieke vraag daarover stelt of zo. Want het is gewoon, nou, hij vertelt dit, oké. Wacht, ik heb hier ook een fragment van. Laat ik eventjes horen. Ja, ik word er ook een beetje emotioneel van. Want deze track heb ik eigenlijk ontdekt door Mike Aardvark. Hij maakt altijd van die tapes, weet je. Ja. Ja, dan gaf hij die aan ons zo van, hier, dikke, alsjeblieft. En dan stonden daar allemaal weer gewoon allemaal van die mic jams op, weet je. En dit was er dan eentje. Ja, hij is nu natuurlijk ook in... Mike is natuurlijk ook in Portugal. Dus ik zie hem niet heel veel. Ik spreek hem af en toe op de tekst. Dat is toch wel een maatje voor me, weet je. En deze pokoe doet me daar toch ook wel aan denken. En vriendschap is belangrijk iets. Zeker in deze dagen. Dark times. Dus speciaal, weet je. Ik bedoel, ik denk dat ik door dit nummer... niet alleen aan hem, maar ook gewoon aan vriendschappen denken... en dingen die belangrijk voor je zijn. En, Ja, het gaat over beloftes. Break Your Promise. Ja. Zo heet die track. Ja. Wanneer heb je voor het laatst een belofte verbroken? En dat is dan toch net een beetje een vraag waarvan ik denk... vraag dan niet over wat hij zegt of over vriendschap... of over emotioneel, van waarom moet je emotioneel... Maar ja, misschien ben ik dan ook wel te veel op effectbejag... en het is misschien ook wel lekker dat het gewoon... oké, we praten lekker verder. Maar ik dacht wel, wat er mist iets. Ja, dan moet ik wel eerlijk zijn. We hadden het voor de uitzending over dat dingen recenseren... en kritiek hebben op dingen zo makkelijk is. Want we weten allemaal hoe moeilijk het is om iets moois te maken. En dit was gewoon een hele mooie aflevering. Dus groot respect voor Justin Verkijk daarop. Maar ik moet zeggen, het was me ook opgevallen dat hij niet doorvraagt. Want er waren nog wel 3-4 momenten in dat ding... waar ik echt heel erg geïnteresseerd in was van... ja, maar wat dan? Weet je wel, wat is dan moeilijk voor je? En hij vroeg nooit door. Ja, dus misschien is het ook wel voor de herkenbaarheid voor luisteraars... van een soort van ook de standaardvraag juist wel... dat je die erin wilt houden. Ja, misschien hoort dat gewoon bij het concept van... het moet kort zijn en ik wil die vragen nog zeker hem laten beantwoorden. Ja, anders wordt het ook een gesprek van een uur of zo, weet je. Dus we weten allemaal niet wat erachter zit, maar het was me inderdaad ook opgevallen. Ja. Klopt. En, maar het is een leuk concept, vind ik wel. Gewoon 3 nummers mee naar een onbewoond eiland. Ik ga er zelf ook nadenken. Ik kan geen keuzes maken, dus dat loopt op niks uit. Heb jij een idee? Nee, is veel te moeilijke vraag. Nee, maar het wordt heel vaak gevraagd. Dus ja? Ja, ik moet dat wel, ja, weet ik veel, 5 keer per jaar moet ik dat voor een of ander blad in Duitsland. Oh, ja. Of weet je wel? Ja. Ik ben een standaard Duitse vraag aan het stellen, chill. Ja. En dan kom ik met kritiek op hoe iemand anders vragen stelt. Nee, het gaat over het concept van het programma. Het is een leuk concept inderdaad. Maar het is heel moeilijk, maar ik heb er wel ervaring mee tegenwoordig. Omdat ik dat zo vaak moet doen. Oké. Okay. Ja. Ik zou er dan nu alsnog naar kunnen vragen, maar ik ga het gewoon lekker niet doen. Ja. De verwachting doorbreken. Kijk. En sowieso moet je wel nog 1 nummer, in ieder geval iets over vertellen. Want aan het einde van het programma doen we altijd, hebben we het over het belangrijkste lied uit iemands leven. Of één van de belangrijkste, omdat dat kan natuurlijk ook per moment verschillen. Mm-hmm. We hebben naar die van jou gevraagd. Weet je nog wat je hebt geantwoord? Dat was On Both Sides Now van Joni Mitchell, maar dan wel de oudere versie. Dus dat is 2001. Dan zit ze met een groot orkest. Ja. En dan doet ze dus een hele langzame versie van een redelijk snel nummertje. Wat ik in die snelle versie niet zo leuk vind. Maar die versie is echt alles. Dat is echt zo. Dat is je moeders schoot, zeg maar. Oh ja, de warmte. Ja, en een soort wijsheid en rust, waardoor je gewoon direct even een potje kan janken en je gesteund voelt, zeg maar. Het nummer wat iedereen misschien wel nodig heeft. Ja, wie weet als het hetzelfde doet bij jou als bij mij. Ja, ik kan me heel erg vinden in deze omschrijving in ieder geval. Ja. Laten we er naar luisteren, maar eerst nog even afsluiten natuurlijk. Dit was Miss Podcast. Yes. Bedankt voor het luisteren en ook bedankt aan mijn gast Benny Sings. En nu het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Bedankt voor het luisteren. Hier is Joni Mitchell met Both Sides Now, de orchestra version. Rose and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. NPO Radio 1.